Szmec, trójka. Damian Sikorski, czwórka. Autopromocja Polskiego Radia. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 9 lipca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Szósta minęła. Zapraszamy na serwis. Anna Zaleśna, Sewera i Michał Przerwa. Za dwa miesiące niepełnosprawni mają dostać 500+. Projektem ustawy zajmie się dziś rząd. Długą podróż ma za sobą kilkuset pasażerów kolei. Ich pociągi utknęły wieczorem na kilka godzin po wypadku w Łódzkiem. Dyplomatyczny zgrzyt na linii Waszyngton-Londyn poszło o słowa brytyjskiego ambasadora. 500+ dla niepełnosprawnych od września, taki jest plan. Rząd ma zająć się dziś projektem ustawy wprowadzającym świadczenie. Środki mają pochodzić m.in. z Funduszu Solidarnościowego, informuje wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed. Są dwa źródła finansowania tego projektu. Jest Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i z tej części będzie finansowane. Też oczywiście kwestia wejścia w życie, jeżeli to będzie 1 września, to od 1 września. I druga część to będą środki z budżetu państwa. Zasadniczym źródłem finansowania Funduszu Solidarnościowego jest danina od osób, których dochody przekraczają 1 000 000 zł. Najbogatsi zapłacą ją po raz pierwszy w przyszłym roku. Późnym wieczorem przywrócono ruch kolejowy na trasie Łódź-Warszawa, wstrzymane po wypadku w Rogowie w Łódzkiem. Przez 3 godziny pociągi jadące w obu kierunkach stały w pobliżu Rogowa. Kolej zorganizowała zastępczy transport dla ponad 400 podróżnych. Około godziny 19 pociąg relacji Kołobrzeg-Wrocław potrącił w Rogowie śmiertelnie młodego mężczyznę, poinformowała Marta Gałązka z policji w Brzezinach. Pociąg pośpieszny, to był relacji Kołobrzeg, Wrocław Główny. Najechał na osobę, która znajdowała się na torach. No niestety ten mężczyzna poniósł śmierć na miejscu. Przyczyny wypadku wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratora. Poland The Royal Tour po raz pierwszy nad Wisłą. Premierowy pokaz filmu odbył się w kopalni soli w Wieliczce. To produkcja zrealizowana przez amerykańskiego dziennikarza Petera Greenberga wraz z Polską Fundacją Narodową dla sieci stacji telewizyjnych PBS. W filmie przewodnikiem po naszym kraju jest premier Mateusz Morawiecki. Piękna historia, inspirująca współczesność i wspaniałe perspektywy na przyszłość. To jest to, co chcemy pokazywać światu. Ten film małą, malutką cegiełkę do tego dołoży. My name is Peter Greenberg. I'm the travel editor for CBS News. Peter Greenberg, współproducent filmu i amerykański dziennikarz. Film jest okazją do pokazania kraju oczami jego lidera. Narracja jest prosta. Dwóch ludzi w podróży po najciekawszych miejscach w danym kraju. Niestety, w telewizji mieliśmy tylko 65 minut, więc nie mogliśmy odwiedzić wszystkich najciekawszych miejsc. Piotr Śliwowski, polski producent filmu Poland The Royal Tour. Od 22 kwietnia film jest emitowany w ponad 40 stacjach w Stanach Zjednoczonych. Od Alaski po Nowy Meksyk i od Nowego Jorku po zachodnie wybrzeże setki tysięcy ludzi zobaczyło Polskę. Pewnie większość z nich albo wiele z nich po raz pierwszy dowiedziało się, że jest taki kraj jak Polska, jak on wygląda i gdzie leży. Na polskiej premierze filmu był Paweł Pawlica. Prezydent Władimir Załański usłyszał zapewnienia o wsparciu ze strony Unii w obliczu rosyjskiej agresji. W Kijowie odbył się szczyt Ukraina-Unia. Przyjechali m.in. szefowie Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej. Wołodymyr Zełenski usłyszał, że Unia nie odstępuje od sankcji wobec Rosji. Nie uznajemy i nie uznamy nielegalnej aneksji Krymu. Kilka dni temu Unia utrzymała w mocy sankcje ekonomiczne przeciwko Rosji na kolejne 6 miesięcy. Sankcje będą obowiązywały aż do pełnego wcielenia w życie mińskich porozumień pokojowych. Zapewniał w Kijowie przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk. Podczas szczytu podpisano też szereg dokumentów, między innymi dotyczących pomocy w decentralizacji i przeciwdziałaniu korupcji. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Dyplomatyczny zgrzyt na linii Waszyngton-Londyn. Donald Trump oświadczył, że jego rząd wstrzymuje wszelkie kontakty z ambasadorem Wielkiej Brytanii. To po tym, jak dyplomata określił rząd Trumpa mianem nieudolnego. Niekorzystna ocena prezydenta Trumpa znalazła się w poufnych raportach, jakie ambasador Kim Darroch przesyłał do brytyjskiego resortu spraw zagranicznych. Darroch pisał m.in., że Donald Trump jest niekompetentny, a Biały Dom dysfunkcjonalny, nieprzewidywalny, pochłonięty walkami frakcyjnymi i nieudolny. Przeciek prasowy poufnych raportów wywołał zakłopotanie w Londynie i złość prezydenta Trumpa. Ambasador nie służy dobrze swojemu krajowi, nie jestem jego fanem. Też mógłbym coś powiedzieć na jego temat, ale nie będę zawracał sobie tym głowy. Później prezydent Trump poinformował, że jego administracja nie będzie utrzymywać kontaktów z ambasadorem. Donald Trump powiedział też, że Wielka Brytania będzie mieć wkrótce nowego premiera i wyraził nadzieję, że przyszły szef brytyjskiego rządu wymieni ambasadora w Waszyngtonie. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio.

Taka para poranna. Redbox, wcześniej The Water Boys. Dzień dobry, jeszcze raz 15 minut po 6. Widzę, że ten zniknięty hydrant państwa zainteresował. Tak, ten zniknięty hydrant jeszcze bardziej zewrze nasze szeregi. 227 trójek, Monika Rutka przy telefonie, Ranek Małpa Polskie Radio.pl, a także 71335. Zapraszamy serdecznie. Zapraszamy do trójki. 15,5 minuty po 6, zapraszamy do 9, 8.13 Salon Polityczny, jak zwykle Beata Michniewicz zaprasza państwa, gościem dziś będzie wiceminister Jarosław Sellin. A poza tym będzie nas zajmowała rekrutacja do szkół średnich. Jeżeli nie dostaniemy się w pierwszej jakby turze, to musimy czekać na drugą i wtedy już mamy do końca wakacji, już mamy przerąbane, bo trzeba wybierać kolejne szkoły, kolejny raz trzeba się logować. A do ilu szkół składałyście? Do 22. Wybrałam 21 szkół. Ja 26. Dużo. Tak, żeby się po prostu zabezpieczyć, tak? Żeby nie było stresu kolejnego w drugiej turze. No właśnie, ale jeżeli nie uda się do tej pierwszej szkoły, to jak wyglądają procedury? O tym porozmawiamy po 7.40. Zapewne państwo mają także własne doświadczenia. Zapraszam do rozmowy o rekrutacji do szkół średnich. Nich po 7.40, a poza tym będzie o autostradach. Polskie autostrady należą do najbardziej niebezpiecznych w Europie. Na każdy 1000 kilometrów na autostradach w porównaniu do innych dróg jest 5 razy więcej wypadków. Porozmawiamy o autostradach, o naszych autostradach. Rusza kampania społeczna Bezpieczna Autostrada. Za chwilę przypomnimy kilka ważnych rzeczy, kilka zasad i kilka grzechów, które popełniamy na autostradach. Doktor Tomasz Kwadrans po 7.00 będzie odpowiadał, no jak zawsze, precyzyjnie. Wydaje mi się, że niewiele osób zna dzisiaj odpowiedź na to pytanie, głównie dlatego, że odpowiedź częściowo zależy od nas. Aha, tak się wytłumaczył. 15 minut po 7.00 pytanie z kosmosu. Doktor Tomasz, chwilę później nie będzie projektu Tata, bo jak państwo wiedzą, tata na wakacjach, a więc będziemy mieli czas na troszkę dłuższy utwór. A jeśli chodzi o wakacje, a no właśnie, będą sumy, duże sumy. Sum, który, uwaga, ma około 2 metrów długości, więc spotkanie z takim sumem naprawdę podnosi ciśnienie i wystarcza za wszystkie kawy wypite w życiu. A, nawet taki wierszyk był. Kto spotyka w wodzie suma, ten od razu, i tu troszkę mi zabrakło rymu, bo nie pamiętam jak było, a być może państwo pamiętają. Przed 7.00 Łukasz Błąd. PR-owców strony przeciwnej było stać jedynie na tani numer z 2 nagimi mieczami. Z czymś takim, no, nie mogli wygrać. No nie, zdecydowanie. Łukasz Błąd przed 7.00, urywki z kalendarza. Dlaczego dziś? A się wszystko wyjaśni. 18 po 6.00 już. Cały jestem twój, cały jestem z miłości. Chociaż między nami jakby chłodniej znów. Noszę futro z obaw i poczucia nicości. Ale popatrz, zrzucam je i... Jedno odcinek. plastikowy film. Jedno ujęcie, jedna scena, jeden niezbyt wyszukany dialog, jedno cięcie, dwie ofiary. Cały jestem twój, cały jestem z miłości, chociaż między nami jakby chłodniej znów. Noszę futro z obaw i poczucia nicości. O właśnie, takie letkie niedomówienie tu artysta zostawił. Happy Set. Cały. To tytuł tego nagrania. 22 minuty po 6. Rozpoczęła się kampania społeczna Bezpieczna Autostrada. To dziecinnie proste. Zapraszamy do Trójki. A polskie autostrady należą do najniebezpieczniejszych w Europie. Jeździmy za szybko, zostawiamy zbyt mały odstęp przed poprzedzającym nas samochodem. Do tego jeszcze nie patrzymy uważnie w lusterka. No i na dodatek kuriozum, zdarza się, że niektórzy kierowcy celowo zatrzymują się na autostradzie. Zobacz pan, co on robi. Co idiota robi? Polskie autostrady należą do najbardziej niebezpiecznych w Europie. Maciej Wroński, partnerstwo dla bezpieczeństwa drogowego. Na każdy 1000 kilometrów na autostradach w porównaniu do innych dróg jest 5 razy więcej wypadków. Tymczasem powinno być tak naprawdę na odwrót, ponieważ po to budujemy autostrady. Po to są to drogi, gdzie jezdnie są dla każdego kierunku oddzielone. To mały włos. 434 wypadki miało miejsce na autostradach. Zginęło w nich 52 osoby. Podinspektor Radosław Kobryś, Biuro Ruchu Drogowego, Komend Głównej Policji. A grubo ponad 600 zostało rannych. To są liczby, które w pewnym sensie zatrważają. 74% wypadków drogowych miało miejsce w warunkach dobrej pogody. 84% to była sucha nawierzchnia. 85% to było przy świetle dziennym. Zatem prawie wszystkie wypadki miały miejsce właśnie w takich warunkach, kiedy my jesteśmy przeświadczeni, że wszystko widzimy i że nasz pojazd zatrzyma się w takim miejscu, jak sobie zapragniemy i wymyślimy. Niestety tak nie jest. Część szkół coraz mniej, bo jednak mamy coraz gęstszą sieć autostrad, nie wyjeżdża z kursantami na autostrady i nie pokazuje im, jak tam się jeździ. Łukasz Zboralski, redaktor naczelny portalu brd24.pl. No to trudno jest przygotować potem kierowcę do tego, żeby umiał się tam poruszać, a jednocześnie przecież mamy bardzo dużą grupę kierowców, którzy zaczęli się uczyć jeździć i całe życie jeździli wtedy, kiedy tych autostrad właściwie w kraju nie było. W ramach kampanii Bezpieczna Autostrada to dziecinnie proste. Agata Gajos, partnerstwo dla bezpieczeństwa drogowego. Chcemy promować takie 3 podstawowe zasady, czyli zachowanie bezpiecznego odstępu, używanie lusterek podczas wyprzedzania i trzymanie się prawego pasa. Takie najeżdżanie komuś na tylny zderzak, używanie świateł drogowych, żeby kogoś zmusić do zjechania na prawy pas, to od tego się zaczyna. Przekraczanie prędkości i to na autostradach, na których my mamy w Europie najwyższą dopuszczalną prędkość. 60% kierowców w Polsce jedzie szybciej niż 140 na godzinę po autostradach. Około 210, 200, 210, 220. Strach to adrenalina, strach to adrenalina. Czysta zabawa. To jest poważny problem, dlatego że ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że przy takiej prędkości ich reakcja pozostaje nadal reakcją około 1 sekundy, zanim w ogóle coś zrobią. Przejeżdżają bardzo długie dystanse, nie są tego świadomi. Bezpieczna odległość od poprzedzającego pojazdu to jest połowa prędkości wyrażona w metrach, czyli przez 140 km na autostradzie powinniśmy utrzymywać co najmniej 70 metrów od poprzedniego pojazdu. Natomiast w Polsce ludzie jadą czasami na zderzaku przy takich prędkościach, nie dają sobie szansy na minimalny błąd albo na nagłe zdarzenie na drodze. Nie da się ukryć, tak to właśnie wygląda. Kilka prostych zasad, a to autostradowe BHP, przypomniał Państwu Tomasz Jeleński. Jak to wygląda na autostradach? 2273, czekamy także na sygnał od Państwa. 25 minut po 6. travel on. There's one day here and the next day gone. Sometimes you bend, sometimes you stand, sometimes you turn your back to the wind. There's a world outside every darkened door, where blues won't haunt you anymore, where the brave are free and lovers soar. Come ride with me to the distant shore. We won't hesitate to break down the garden gate. There's not much time left today. Wyleciało mi z głowy zupełnie, jak jest rym do tego Suma. Kto spotyka w wodzie Suma, tego wnet rozpiera duma. Ryby łowić świetna sprawa, Sum jest lepszy niźli kawa. Dziękuję serdecznie. Dokładnie tak to było. Tak jak pan to powiedział. Bardzo panu dziękuję. No, jeśli chodzi o autostrady. Było powiedziane, że my mamy bardzo niebezpieczne autostrady, ale z reportażu wyszło na to, że to jednak nie autostrady są niebezpieczne, a kierowcy na autostradzie są niebezpieczni. A zdaje się, że to jest taki ciąg przyczynowo-skutkowy, ale rzeczywiście to raczej chodzi o kierowców. 6:30 minęła. Michał, przerwa. Po raz pierwszy w nowym składzie będzie dziś obradowała Komisja Weryfikacyjna do spraw warszawskiej reprywatyzacji. Jej członkowie spotkają się na niejawnym posiedzeniu w resorcie sprawiedliwości. W tym czasie wydane mają być decyzje w sprawie 4 nieruchomości. Ministerstwo Zdrowia chce wprowadzić standardy w żywieniu szpitalnym kobiet w ciąży i okresie poporodowym. Do konsultacji trafił projekt pilotażowego programu Dieta Mamy. Średnia dzienna stawka żywieniowa w szpitalach to 14 zł. Szpitale, które wezmą udział w pilotażu, dostaną 18 zł i 20 groszy dziennie na posiłki dla kobiet w ciąży i młodych mam. Zgrzyt dyplomatyczny na linii Waszyngton-Londyn. Donald Trump oświadczył, że jego rząd wstrzymuje kontakty z ambasadorem Wielkiej Brytanii. Kim Darroch określił prezydenta mianem nieudolnego. Taka ocena Trumpa znalazła się w poufnych raportach, jakie ambasador przesłał do MSZ. Przeciek dokumentów wywołał zakłopotanie w Londynie i złość prezydenta Trumpa. W Cara di Mineo na Sycylii zostanie dziś oficjalnie zamknięte największe w Europie centrum dla migrantów ubiegających się o azyl. Kontrolę nad nim przejęła nigeryjska mafia. Dochodziło do wielu aktów przemocy. We wtorek, a mamy wtorek, zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu i burze, zwłaszcza w północnej połowie kraju. Lokalnie możliwy także grad. W czasie burz prognozowana suma opadów może sięgać 20 mm. Temperatura delikatnie niższa niż wczoraj, bo maksymalna zaczyna się od 15 stopni. To miejscami na północy kraju, a ta maksymalna najwyższa to 20 na południu i południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a pamiętasz, jak rozmawialiśmy o nowym sprzęcie do kuchni? No. O zmywarce, piekarniku i lodówce? Lodówce, tak, pamiętam. A co, promocja jest? Gdzie promocja? Marian, wielka wyprzedaż. No to gdzie wyprzedaż, tam i Marian, Barbara. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Telewizory 4K Ultra HD, laptopy z szybkimi dyskami SSD, smartfony z super aparatami, nowoczesne AGD w super niskich cenach. Komfortowe wakacje zaczynają się w salonie Citroena. SUV Citroen C3 Aircross z wakacyjnym rabatem, przeglądami w cenie i promocyjnym ubezpieczeniem dostępny od ręki. Sprawdź szczegóły na e-promocja.citroen.pl. Citroen. Mamo, idę do apteki. O, to kup mi tabletki Femitonina na objawy menopauzy. Pewnie chcesz jeszcze tabletki na sen. Nie, już nie potrzebuję. Femitonina jest i na menopauzę, i na sen. Zawarty w Femitoninie wyciąg z czerwonej koniczyny pomaga łagodzić objawy menopauzy, a melatonina ułatwia zasypianie. Aha, to te, co się bierze dwa razy dziennie? Nie, tabletki Femitonina biorę tylko raz wieczorem. To dużo wygodniejsze, a przy okazji mniej wydaje. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm. Dodaj odwagę. Dodaj moc. Dodaj styl. Dodaj do ulubionych BMW w edycji specjalnej. Pakiet M-Sport. Leasing 0%. I 5 lat bezpłatnych przeglądów. Sprawdź oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 26 minut będzie siódma. Autostrady, o nich mówimy. Tak naprawdę prędkość nie jest tym głównym problemem, bo sama prędkość nie zabija, czy sama prędkość nie powoduje wypadków, ale największe problemy są tak naprawdę dwa. Pierwszy problem to jest niekorzystanie z boosterek, o czym pan redaktor już wspominał, a drugim problemem jest tak naprawdę to, że ludzie nie są w stanie oszacować prędkości zbliżającego się samochodu i mimo, że spojrzą w lusterko, to bardzo często po prostu wyjeżdżają, myśląc, że ten ktoś się zbliża dużo wolniej niż się zbliża. Ranek @polskieradio.pl, a także 71335. W tej sprawie zapraszamy do rozmowy. Bezpieczne autostrady. O nich mówimy. I o kampanii społecznej. Cały świat.

Niech go zaś się wszechświat łzy w deszcz użyteczny zmieni. Organy niech pograją komuś kilka ekstra lat. Wychodzę, bo skończyły się już moje wszystkie logiczne argumenty. Nie mam już nic na obronę, grafik emocji przesadnie napięty. Wychodzę, jakbym miała już nigdy nie wrócić. Wychodzę, chociaż plan B jest kompletnie nieogarnięty i mam nadzieję, że nigdy nie będzie. Ale dziś masz poczuć się najgorzej, chociaż ciężko szukać winnych, chociaż tępe te nasze noże. Ostrze, ostrze, ostrze, ostrze. Do cholery, kocham cię za bardzo, żeby mówić te wszystkie rzeczy, z których każda jedna próbuje nas coraz mocniej odczłowieczyć. Kłócimy się o coś z dupy, a ja królowa dygresji będę zmieniać kąt ataku, będę pękać płaczem od presji. Kto wymyślił tę naszą elokwentną wojnę? Przed chwilą jedliśmy śniadanie, przed chwilą było tak spokojnie. Znamy się już tyle lat, a może nawet kilka żyć. Wydarzyło się tak dużo wszystkiego, a ja wciąż chcę tylko obok być. Żeby się razem nudzić, żeby zobaczyć cały świat. Może dane nam będzie dożyć widoków z wszechświata na tę kulkę, co ją pokrywa woda i las. Zarządzam zbiórkę w kuchni, zarządzam ciszę i dotyk, zarządzam wybaczenie na spółkę. Jesteś moją ulubioną osobą ze wszystkich znanych mi osób. No dobra, może z dorosłym, bo ty mały, wiadomo, że mistrz. Latają dookoła jak muchy, a my lecimy dalej jak pilot Pirks. Pirks, to jest tytuł tego nagrania. Paulina Przybysz. Pan Grzegorz napisał jeszcze, że niestety według niego metoda marchewki nie zadziałała, jeśli chodzi o autostrady. Nieoznakowane auta policyjne, które wykoszą zderzakowców, to według pana Grzegorza podstawowe rozwiązanie. Czas na prasę. Krótko pierwsze strony sobie przejrzymy. Zaczniemy od Rzeczpospolitej, która informuje, że Rada Kominom nie rada. Polityka płacowo-kadrowa Banku Centralnego wywołała niezadowolenie części członków Rady Polityki Pieniężnej. To jeden z artykułów, a drugi informuje o linii kolejowej. Kolejowa porażka. Linia, która miała połączyć kraje bałtyckie z Polską, rodzi się w bólach, a Najwyższa Izba Kontroli ujawniła liczne nieprawidłowości, na przykład wielokrotne wydawanie pieniędzy na te same prace. Tak wygląda pierwsza strona Rzeczpospolitej. Jeszcze ciekawa notka zachęcająca do rozmowy, która na 28 stronie przeganiali nas z boiska, mówi pani Katarzyna Kiedrzynek, świetna polska bramkarka. Chcemy być traktowane na równi z facetami. To o piłce nożnej pani, a przypomnę, Mistrzostwa Świata się właśnie zakończyły. Pierwsza strona Dziennika Gazety Prawnej. Tutaj informacja o lekach. Pacjentom brakuje już 500 leków. Są kłopoty ze zdobyciem preparatów na nadciśnienie, choroby tarczycy, astmę, alergię i cukrzycę. Zaczyna brakować także leków onkologicznych i neurologicznych. Naczelna Rada Aptekarska przekazała wczoraj w tej sprawie list Ministerstwu Zdrowia. Podkreśla w nim, że farmaceuci z całej Polski zgłaszają niedobory produktów leczniczych na niespotykaną dotychczas skalę. Tak wygląda pierwsza strona Dziennika Gazety Prawnej. Polityka na pierwszej stronie Gazety Polskiej codziennie. Ruszyła kampania pogardy. Polityka także na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Wyborcza wygrała z PiS. Sąd nie dopatrzył się naruszenia dóbr osobistych partii, ale także ciekawa informacja o polskich nastolatkach. Polscy uczniowie podbijają świat. Justyna Jaworska, którą możemy zobaczyć na zdjęciu, z 13 LO w Szczecinie jest pierwszą od 22 lat dziewczyną, która będzie reprezentowała Polskę na Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej. Jest jedną z kilkudziesięciu wybitnych polskich nastolatków, którzy tego lata będą walczyć o medale i uznanie w światowych konkursach przedmiotowych. To Gazeta Wyborcza. Puls Biznesu, ciekawa informacja, delikatna, taka zaznaczona na pierwszej stronie, o tym, że wódka się leje, a szkła brak. Na prośbę Pulsu Biznesu GUS zweryfikował wódczane statystyki, które kwestionowali producenci. Podtrzymuje, że wzrost produkcji jest dwucyfrowy, a branża wciąż nie umie tego wyjaśnić. Gorzej, że wódki nie tylko statystycznej nie ma w co wlać, a na zakąski brakuje słoików. Więcej na stronie 6, 7 zaglądamy i tu rzeczywiście butelki i słoiki ze szkła schodzą na pniu. Branża spożywcza narzeka na znaczny wzrost cen szklanych opakowań i coraz mniejszą ich dostępność. Taka informacja. I zupełnie przypadkiem ta piosenka Bryan Adams. As I was going over the Coke and Kerry Mountains, I saw Captain Farrell and his money he was counting. I first produced my pistol and then produced my rapier. I said, stand or deliver, or the devil he may take you. Mushroom, dama do dama da. Work for my daddy, yo. Work for. Whiskey in that jar. devil take that woman, for you know she tricked me easy. Mushroom, devil, do devil down. Work for my daddy, oh. Work for my daddy, oh. There's whiskey in the jar. Drunk and weary, I went to Molly's chamber, taking my money with me. And I never knew the danger. About six or maybe seven, you were Captain Pharaoh. I jumped up, fired off my pistols, and I shot him with both barrels. A mushroom dumb a doo dum a dum. Work for my daddy-o, work for my daddy-o. There's whiskey in the jar-o. Some men like the fishing, some men like the fowling, some men like to hear the sound of a cannonball. Here I am in prison. Here I am with a ball and chain, yeah. Oh, mushroom, dama do dama da. Whack for my daddy, oh. Whack for my daddy, oh. There's whiskey in the jar. Brian Adams i jego wersja tego nagrania. Pan Tomek się zdziwił, jak to brakuje szkła. Szkło to najłatwiejszy w odzyskaniu i produkcji materiał na butelki. 227 trójek. Ostatnio zauważyłem taką plagę, że jeżeli się wyprzeda na autostradzie czy na drodze dwupasmowej, to ten, którego się wyprzeda, nagle poczuwa, jak gdyby mu moc wzrastała w silniku, chęć do jazdy i po prostu nie daje się wyprzedzać. I później się tworzą właśnie takie też dziwne sytuacje. Ja mam wrażenie, że coś z nogą się dzieje. Wie pan, jakoś ona się tak bardziej stopa prostuje. Uważam, że błędem było podniesienie limitu prędkości na autostradach ze 130 na 140 km na godzinę przy naszym braku umiejętności i kultury jeżdżenia. Bardzo panu dziękuję. Czekamy na kolejne głosy. Za 11 minut będzie 7, za chwilę urywki z kalendarza. Dziś święto mamy. Nie wiem, czy państwo się orientują, jakie to święto. Ci, którzy w drodze do pracy powinni posłuchać. Ale to za 2,5 minuty. Black Keys w audycji porannej. Za 8,5 minuty siódma to już czas najwyższy. Urywki z kalendarza. Żebyśmy się dowiedzieli, co to za święta, ale po kolei. Łukasz Błąd, dzień dobry. Dzień dobry. 609 lat temu wielkimi krokami zbliżało się najlepiej znane przez Polaków wydarzenie z naszej historii. Król Władysław Jagiełło wraz ze swoimi wojskami przekroczył pod Lidzbarkiem krzyżacką granicę i zmierzał na solidną 15-wieczną ustawkę. Jakiś niegłupi średniowieczny spec od propagandy musiał wtedy władcy życzliwie doradzić. Panie, rok jest okrągły, łatwy do zapamiętania. Jeszcze jakbyśmy wygrali 10 lipca, to już w ogóle luzik nawet dla totalnego skleroźnika. No ale jutro nie ogarniemy tematu, więc proponuję ustawić to wszystko na 15 i o tam, pod Grunwaldem. Data w porzo, nazwa wsi konkretna, to będą ludzie kojarzyć przez wieki. No i według takiego planu to się potoczyło. A PR-owców strony przeciwnej było stać jedynie na tani numer z dwoma nagimi mieczami. Z czymś takim, no, nie mogli wygrać. 498 lat mija dzisiaj od momentu, w którym na wieży katedry wawelskiej zawisł dzwon Zygmunt. Nie wiadomo, kto królowi Zygmuntowi Staremu podpowiedział ten nietani, choć skuteczny wizerunkowy sztos. O tym, jak niezwykły to dzwon, najlepiej świadczy legendarne podanie, że do jego odlania użyto metalu z mołdawskich armat zdobytych w bitwie pod Obertynem, która rozegrała się dopiero 10 lat później. 28 lat temu Polska nawiązała stosunki dyplomatyczne z suwerennym, rycerskim zakonem szpitalników świętego Jana z Jerozolimy, z Rodos i z Malty. Proszę nie szukać na mapie. Zakonnicy mają dwie stosunkowo niewielkie nieruchomości w Rzymie i jedną na Malcie, co wcale nie przeszkadza im w wydawaniu własnych znaczków pocztowych, emisji banknotów skudo i jeżdżenia na joannickich blachach. No i oczywiście otworzyli ambasadę w Warszawie, a stosunki dwustronne układają się harmonijnie ze wzorową wymianą handlową i współpracą na gruncie polityczno-militarnym. 125 świeczek na torcie zdmuchiwałby dzisiaj Percy Spencer, amerykański wynalazca, który nie ukończywszy nawet podstawówki, skonstruował pierwszą na świecie mikrofalówkę. W tamtym czasie to było raczej duże AGD, ponieważ urządzenie miało 1,5 metra wysokości, ważyło 300 kg, ale za to kosztowało zaledwie $5000. Niestety kroniki nie dostarczają nam istotnych informacji na temat tego, jaką trasą Władysław Jagiełło, Zygmunt Stary czy Percy Spencer chodzili do roboty. A jeśli nawet są jakieś wskazówki, to nie mają zastosowania do 9 lipca, bo na dziś przypada dzień chodzenia do pracy inną drogą. Przyznam szczerze, nie pamiętałem, ale szczęśliwie drogowcy zadbali w swoich harmonogramach wakacyjnych remontów, żebym to święto obszedł, a nawet objechał, czego i Państwu życzę. Proszę pamiętać, dzień chodzenia do pracy inną drogą. Za 6 minut będzie 7. Za 6 minut serwis. Chciałbym być znowu młody, żeby zaczynała się właśnie wtedy wiosna. Zostawiać ślady na tych ścieżkach nowych i dostawać rady, co mam z życiem zrobić. I nie mieć planu, może weekendowy, ani w kręgosłupie płytek tytanowych. Żeby choć na chwilę wróciła beztroska, dostać wilczy bilet, potem upaść i powstać. I czuć, że czas płynie wolno i nie wiedzieć, dokąd to zmierza. Pierwszy raz poznać wolność i młodość, niech znowu wszystkie moje błędy rozgrzesza. I szczery uśmiech jak dzieciak, nosić zamiast przeszłości na plecach. Nie patrz, jakby znowu chciała mnie dotknąć. Mówię o rzeczach, których nie da się cofnąć. To coś jak wypaść przez okno, uwiera jak pęknięta warga. Niby uśmiech na twarzy, lecz trochę to waży, co trzymam na barkach jak sztanga. Wlepiasz we mnie oczy jak manga, są niebieskie, wielkie i szkliste. Chcielibyśmy wyjść już na prostą, ale każdy nosi coś starego jak bliznę. Pójdźmy dziś na łatwiznę, przyznaj, mega będzie to zrobić dla sportu. I nie musisz się starać o wizę, nie weźmiemy też ze sobą paszportów. Nie mów mi, że nic z tego nie wyjdzie, twoje wizje są jak róża bez kolców. Nie istnieją, są niemożliwe, powiedz tylko.